जाने जाने तुमार खपन होबने पुरन आकाहते थका जने लिखे कपालर लिखन कोने जाने तुमार हपन होबने पुरन आकाहते थका जने लिखे कपालर लिखन रंगरे छवि आके कोने खोजाय जीवन आकाहते थका जने लिखे कपालर लिखन जीवन बिना आनंदरे যদি খোজাব যাব হাহি হাহি বিধি নীতি মানি হব খুব দুঃখ তুজে হাহি থাকা মসি তোমার নয়ন আকাহতে আকাজনে লিখে কপাল লিখ পাতর পানি প্রভাত সন্ধিয়া নে জানে আপনি আপনি কোনে জানে কাহানি হয় উখাভর মরণ আকাহতে আকাজনে লিখে কপালর লিখন।